Urte berri honek joandakoak bezain bat sorpresa txarrak ekarriko ote dituen ez zineran. Ahatik, baieztatzen alda etxe bizitza dosierrak aktualitatearen leku nagusia hartuko duela. Zergatik, bizilekuaren arrazoa aspaldikoa da ipar eskolegian, eta horren inguruko salaketak, kanpainak, bai eta zapartatzeak ere, ugari izan ziren azken hamarkadetan. Naiz eta diagnosiak behin eta berriz egin, problemari buru egiteko plan neurri eta politika publikoek huts egin dute. Jaun eta jabeden merkatuaren legeak bere ondorio maltzurrak edatu ditu. Gaur egunean, arazoaren larritasuna begi bistakoa da. Laburbilduz, iparraldeko biztanlean hiru laurdenek gero eta aukera gutxiago dute etxe bizitza bat alokatu edo erosteko, bereziki kostaldean, baina gero eta gehiago barneagoko herrietan ere. Alderantziz dirudunek, eraikitako bizitokien artean eskaintza zabala dute, lehen edo bigarren egoitza erosteko. Gainera, pandemiak askatu duen tele lanaren garapenak eta eskolegiak duen erakagaitasunak azkartu dute kanpotik etorritako erosle aberatzen presentzia. Jauzi indartsu bat eginezean, ondorio latzak pairatuko ditugu ondoko urtetan, izan sozialak, kulturalak, linguistikoak eta politikoak. Hain zuzen, duela bi urte, iparralde mailako bizitegien tokiko programa lantzen hasi da eskualelkargoan, PLH izenez ezagutua. Ondoko sei urtetako politika finkatuko du eta herri-zerri deklinatuko da. Alimaleko erronka beraz, eta aukera ezin hobea. Baina iraganeko akatsak ez errepikatzeko eta ele ederrez aratago joateko, hainbat medio hartu beharko dira. Interes kolektiboa, interes partikularen gainetik ezari, jabeen libertatea mugatu eta merkatuaren legea erabat murriztu, herritar gehiengoaren bizitegi eskubidea errespetatua alizateko. Urte berri on deneri.